Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 kwietnia minęła, 5 po południu. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Za chwilę Sejmie ma się zacząć pierwsze czytanie rządowego projektu o Krajowej Radzie Sądownictwa, instytucji, która ma strzec niezależności sądów. Niewidoma pacjentka uważa, że lekarz naruszył jej prawa. Za chwilę w serwisie Trójki o procesie, który zaczął się w Krakowie. Europosłowie określają warunki Brexitu. Właśnie przyjęto odpowiedni dokument w tej sprawie. Przerwy w obradach Sejmu nie będzie. Lada chwila minister sprawiedliwości ma przedstawić projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przerwy chcieli politycy Platformy Obywatelskiej, domagając się, by każdy poseł dostał opinie prawne na temat zmian, które rząd proponuje w KRS. Konwent seniorów zdecydował, że posłowie dostaną te dokumenty, ale bez przerwy w obradach. Projekt reformy, przypomnijmy, przewiduje m.in. zmianę sędziów KRS-u. Ich następców wybrałby Sejm. Krajowa Rada Sądownictwa miałaby się składać z dwóch izb. Pierwszą tworzyliby m.in. prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości i osoba powołana przez prezydenta. Drugą 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez posłów. Według PiS-u te zmiany są bardzo potrzebne, natomiast opozycja je krytykuje. O tym, co dziś działo się w tej sprawie na sali obrad, Agnieszka Drążkiewicz. Przerwy w obradach domagała się Platforma. Jej poseł Krzysztof Brejza przekonywał z mównicy sejmowej, że odroczenie na dzień posiedzenia pozwoli poznać opinie prawne na temat zmian w KRS. To jest opinia druzgocąca dla waszego projektu, pani profesor Rakowski-Treli i pana profesora Marka Chmaja. Opinia OBWE również dla was jest druzgocąca. Konwent nie zgodził się na przerwę, a to oznacza, że po 17 minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaprezentuje parlamentowi projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanisław Piotrowicz z PiS już teraz jednak zachwala zmiany. W Holandii sędziowie są powoływani na swój urząd na wniosek ministra sprawiedliwości. Podobne rozwiązania są w Niemczech. Podobne rozwiązania są w Austrii i w wielu innych krajach. Opozycja już zapowiedziała, że będzie głosować za odrzuceniem projektu. Z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz pytanie, czy można z psem przewodnikiem wejść do gabinetu lekarskiego? W krakowskim sądzie rozpoczął się proces, który ma na to pytanie odpowiedzieć. Jolanta Kramarz nie mogła wejść ze wspierającym ją czworonogiem do gabinetu. Chciała wykonać protezę oka. Poczułam się dyskryminowana. To był dla mnie trochę trudny moment w życiu, bo byłam po operacji usunięcia gałki ocznej i dostałam pisemnie odpowiedź, że niestety, ponieważ tutaj się toczy jeszcze sprawa związana z psami przewodnikami, to wizyta moja została anulowana. Ośrodek okulistyczny pozwał Rzecznik Praw Obywatelskich. Anna Mikołajczyk z Biura Rzecznika uważa, że decyzja lekarza to złamanie praw pacjentki i naruszenie ustawy o rehabilitacji zawodowej. Wciąż brak jest w społeczeństwie takiego zrozumienia, jak ważna dla tych osób jest asysta tego psa. I te osoby nie są wpuszczane wszędzie tam, gdzie mogą być wpuszczane. Lekarz kierował się dobrem innych pacjentów, przekonuje tymczasem reprezentująca przychodnie prawnik Katarzyna Błasiak. Psem przewodnikiem można wejść wszędzie, tylko trzeba również brać pod uwagę okoliczności, że pewne miejsca wymagają zachowania ścisłych względów sanitarnych. Biuro Rzecznika domaga się od ośrodka 1000 zł zadośćuczynienia dla kobiety oraz 25 000 zł na cel społeczny. Tyle kosztuje wyszkolenie psa przewodnika. Po dyskusji, w której mówiono o stanowczości, ale i rozwadze, Europarlament przyjął rezolucję w sprawie Brexitu. Określa ona warunki, na jakich Europarlament zgodzi się na porozumienie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii. Andrzej Geber. Priorytetem parlamentu jest zapewnienie równych praw obywatelom Unii Europejskiej mieszkającym w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczykom zamieszkałym w krajach członkowskich. Rezolucja stwierdza, że Wielka Brytania pozostaje członkiem Unii do momentu oficjalnego wystąpienia i przypomina, że wynikają z tego zarówno prawa, jak i obowiązki członkowskie. Zdaniem posłów zobowiązania finansowe zapisane w wieloletnim budżecie Unii powinny obowiązywać Londyn, nawet jeśli obejmują okres wykraczający poza datę Brexitu. W rezolucji jest też ostrzeżenie przed próbą łączenia kwestii bezpieczeństwa i przyszłych stosunków gospodarczych między Unią a Wielką Brytanią. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Gemmel. Po Brexicie Wielka Brytania może opuścić unijną agencję policyjną Europol, a Londyn dostarcza tej instytucji wielu ważnych informacji. Brak porozumienia w tej sprawie mógłby osłabić na przykład wspólną walkę z terroryzmem. Są tak małe, że ich nie widać, ale będą się ścigać. We francuskiej Tuluzie kończą się przygotowania do pierwszych na świecie wyścigów nanopojazdów. Mikroskopijnymi autami nie będą sterowali kierowcy, ale chemicy i fizycy. Rafał Motriuk. Pojazdy są tak małe, że nie widać ich gołym okiem. Każdy zbudowany jest tylko z kilkuset atomów, ale ma swego rodzaju silnik, karoserię i koła. Nie ma natomiast kierownicy. Naukowcy będą mieli do dyspozycji mikroskopy, elektryczność i metalowe igły. To dzięki nim będą wprawiać ultramałe samochody w ruch. Każdy ma do pokonania 100 nanometrów, czyli mniej niż 1/1000 grubości ludzkiego włosa. Zajmie to co najmniej 36 godzin. Początek wyścigów na torze ze złota za 3 tygodnie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Na skrót wiadomości zapraszamy o 17.30. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Wpuszcza, powiedziała, że wpuszcza. Wpuszcza, że wpuszcza. To dobrze. Wiadomość dnia dotyczy oczywiście Zbigniewa Bońka. Ta sportowa wiadomość. Prezes PZPN-u został wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA. To ważny wybór i ważne stanowisko. Nie oznacza oczywiście, że teraz polski futbol wyskoczy na sam szczyt europejskich rozgrywek. Ale na pewno prezes PZPN-u będzie dbał o nasze interesy. Zapowiedział, że zamierza walczyć przede wszystkim w dwóch sprawach. Po pierwsze, by nie było piłki nożnej dwóch prędkości w Europie i biedniejsze państwa również miały szansę zaistnieć w pucharach. A po drugie, to jest bardzo ważne, by przepisy dotyczące wypłaty 5% wartości transferu klubom, które wychowały piłkarza, były w końcu respektowane. Nie wiem, czy wiesz, jest taki zapis i teoretycznie trzeba tym biedniejszym, znaczy tym klubom, które wychowywały właśnie piłkarze, płacić pieniądze. Natomiast do tej pory wypłacono 400 milionów euro z tytułu takich właśnie transferów, a nie wypłacono 1,5 miliarda i nikt tego nie ściąga. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? A no właśnie, więc jest pomysł, żeby te pieniądze przechodziły na przykład przez konto UEFA i wtedy automatycznie będą ściągane. A to nas dotyczy, bo przecież wielu piłkarzy z takich biedniejszych państw gra właśnie w lepszych ligach, no i potem walcz tutaj z takimi potęgami, które nie płacą i co nam pan zrobi, tak jak powiedziałeś. Ale to nie jedyny dziś wybór Polaka do europejskich władz sportowych. Otóż minister Witold Bańka został przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym Światowej Agencji Antydopingowej. Przede wszystkim chcemy zintensyfikować walkę z dopingiem, namawiać Światową Agencję Antydopingową, aby stanowczo i wyraźnie artykułowała te kwestie. Ja się cieszę, że dzisiaj 47 państw członkowskich, popierając moją kandydaturę, mówi jednym głosem w zakresie właśnie skutecznej i stanowczej walki z dopingiem. W najbliższym czasie ma zostać także powołana Polska Agencja Antydopingowa i ma mieć coś takiego jak pion śledczy, czyli jeszcze bardziej będą się musieli ewentualni dopingowicze obawiać takich właśnie śledztw. Grzegorz Krychowiak musi natomiast szykować się do odejścia z Paris Saint-Germain. To przesądzone, twierdzą dziennikarze Radia Monte Carlo. PSG chce się podobno pozbyć 4 piłkarzy, w tym Krychowiaka, który ewidentnie nie może się odnaleźć na Parc des Princes, ale może to dla niego właśnie nowa szansa. Za to piłkarze Chapeau Coense wyraźnie się pozbierali. 4 miesiące po tragicznej katastrofie lotniczej, w której zginęła niemal cała drużyna, Chapeau Coense wygrało pierwszy mecz o Superpuchar Ameryki Południowej. Pokonało 2-1 kolumbijski Atletico Nacional Medellin. Chapeau Coense i Atletico Nacional będą brać mi na zawsze, powiedział, walcząc ze łzami obecny na pierwszym meczu Recopa burmistrz Chapoko Luciano Buligon, ubrany w koszulkę oczywiście kolumbijskiego klubu. Z kolei burmistrz Medellin Federico Gutierrez dodał: Chapeko jest moim domem, Brazylia jest moim domem, braterstwo urodziło się z całej tej wielkiej tragedii. I na koniec coś jeszcze z naszego podwórka. Otóż Andrea Anastasi nadal będzie trenerem siatkarzy Lotosu Trefl. Włoski szkoleniowiec przedłużył kontrakt z klubem na kolejny sezon. Karierę zakończył natomiast były reprezentant Polski, libero Piotr Gacek. Popołudnie burzowe w południowo-wschodniej części ćwiartce Polski. Burze się przetaczają. W nocy przelotne opady deszczu możliwe właściwie wszędzie. Na wschodzie i na południowym wschodzie burze. W rejonach podgórskich oraz w górach okresami tej nocy opady deszczu ze śniegiem i śniegu są prognozowane. Wysoko w Karpatach może przybyć nawet do 15 cm śniegu, tak więc sporo. Temperatura w nocy od 2 stopni lokalnie na północy do plus 8 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w górach znowu opady śniegu są możliwe. Temperatura niższa niż dziś od 8 do 11-12. Stopni. Nad morzem do 7 stopni, a w dolinach karpackich do 3 stopni. Wysoko w górach także silniejszy wiatr, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. O, tam kica! Widzę. Roman, łapią! Mam! Złapałem! Ty też! Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert!

kobiecy głos tutaj w kwestii grzeczności i uprzejmości na drodze. Z mojej perspektywy to wygląda może troszeczkę inaczej. Ja bym raczej nie generalizowała, że wszystkie kobiety mają, powiedzmy, trudności z wpuszczaniem innych samochodów przed siebie. Natomiast mam wrażenie, że kobiety kierujące mniejszymi samochodami częściej wymuszają wpuszczanie i rzadziej same wpuszczają. 22:07, dziękuję pani za telefon. 17:17, teraz kolejna radiowa widokówka przesłana przez Tomka Gorazdowskiego z Birmy. Dziś Tomek zabierze nas do buddyjskiej świątyni. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Bagan, starożytna stolica Birmy. W XI wieku zbudowano tu tyle świątyń, ile gdzie indziej w czasie całej historii. Szacuje się, że w najlepszych latach na stosunkowo niewielkim terenie było 13 tysięcy świątyń. Dziś w lepszym lub gorszym stanie zachowało się około 2 tysięcy. To największe zgromadzenie buddyjskich świątyń na świecie. Jest co robić. W przewodnikach radzą, żeby zwiedzać świątynię albo wcześnie rano, albo późnym popołudniem, bo w środku dnia jest za gorąco. Faktycznie 40 stopni to sporo, za to w większości świątyń jest się samemu. Dziś zrozumiałem, dlaczego najlepiej zwiedzać rano. W buddyjskich świątyniach należy przed wejściem zdjąć buty i skarpetki. No i w południe kamienie są już tak rozgrzane, że zaraz po zdjęciu butów człowiek zaczyna tańczyć i robić dziwne figury. A cienia nie ma, bo słońce świeci pionowo z góry. Nie znalazłem i nie podpatrzyłem żadnego rozwiązania. Jak się da, to po białym. Czasami ułożone są takie ścieżki z białych kafelków. Są trochę chłodniejsze. Nie ma jednego schematu, jednego wzoru na zwiedzanie Bagan. Każdy musi znaleźć sobie swoją ścieżkę i nią podążać. Najlepszym rozwiązaniem jest wypożyczenie elektrycznego skutera. Tak, tu cudzoziemcom takie coś wypożyczą. Wiadomo, elektryczny za daleko nie pojedzie. Ale na dzień zwiedzania i jazdy po kurzących się drogach wystarczy. Ye Aung nie jest oficjalnym przewodnikiem, nie skończył studiów, zaledwie podstawówkę, ale oprowadzanie turystów to jego praca. Trochę na czarno, ale innego źródła zarobków nie ma. Z reguły jest w najbardziej imponującej świątyni w Bagan, Ananda. And here many temple and many pagodas. But each one is all different. Mamy tu sporo świątyń, mnóstwo pagod do zwiedzania, a każda różni się od poprzedniej. Czemu jest ich tyle? Bo mieliśmy bardzo wielu królów, aż 55, a każdy zbudował 5-6 świątyń. Najstarsza ma 1800 lat, a większość powstała w XI wieku. Świątyń jest dużo, ale Pałac Królewski tylko jeden. Największe świątynie budowali królowie. Najmniejsze, najbardziej ubodzy, dla siebie. Średnie budowali zamożni ludzie. W XII wieku była tu wojna. Tereny podbili Mongołowie i rozkradli wiele zabytków. Swoje zrobił czas. Co ja bym rekomendował do zobaczenia? Największą świątynię, najwyższą, najpotężniejszą i najpiękniejszą. Like the tallest Nantepinyu, the most beautiful place Ananda Temple is the most biggest temple Dmeyenji. Po zeszłorocznym trzęsieniu ziemi, które wyrządziło sporo szkód, skończyło się wchodzenie na najwyższe poziomy świątyń. Skończyło się robienie zdjęć zachodu słońca nad Bagan. Można, ale z niższych poziomów. Before the earthquake you can climb from there. Przed trzęsieniem można było wchodzić na sam szczyt, teraz już nie. W sierpniu mieliśmy tu trzęsienie ziemi o sile 6,8 w skali Richtera. Spore straty, 397 świątyń zostało w jakiś tam sposób zniszczonych. Teraz UNESCO je odnawia. Faktycznie, prace widać wszędzie. Najwyższa swoją drogą pora. Liczba turystów od 2011 roku podwoiła się i teraz przyjeżdża tu 250 tysięcy ludzi rocznie. Jeżdżąc dookoła, warto zajrzeć do okolicznych wiosek, popatrzeć, jak żyją mieszkańcy. Ja spotkałem uroczą dziewczynę, która opowiedziała mi o swoim życiu. My name is Tui Tui. I'm 19 years old. I live in village, Minandu village. Nazywam się Tui Tui i mam 19 lat. Mieszkam w wiosce Minantu. To bardzo stara wioska. Teraz żyje w niej 600 osób, 120 rodzin. Większość ludzi zajmuje się rolnictwem. Mamy tu bawełnę, śliwki, kukurydzę, fasole. Robimy longi, takie spódnice, koszule, koce. Z kukurydzy robimy ogromne cygara, ale tylko starsi je palą. W czasie sezonu jestem przewodniczką po wiosce, bo lubię mówić po angielsku. W lecie, kiedy nie ma turystów, pomagam rodzinie w polu. Mam trzy siostry i dwóch braci. Oni już się pożenili. I'm not married, I'm still young. Normally the girl who get married is one about 24 and 25. A ty? Nie, ja jestem za młoda, mam dopiero 19 lat. U nas najlepszym wiekiem na wyjście za mąż jest tak 24-25. Powiedz mi, gdzie nauczyłaś się angielskiego i coś o szkole. Skończyłam tylko podstawówkę, na więcej nie było nas stać. Tam trochę nauczyłam się angielskiego, a resztę sama, z turystami. Chciałabym pójść do szkoły dalej, ale to wielki kłopot dla rodziny. Muszę pracować, pomagać. A co byś chciała robić na przyszłość? Chciałabym być przewodniczką po naszej wiosce. Wpadnijcie do wioski Minantu przy okazji. Twitwi ją wam pokażę. Wodę trzeba nosić spoza wioski, ale elektryczność już jest. I internet komórkowy. To w wiosce, a w mieście? Wieczorem, kiedy kurz opadnie po przejeździe ciężarówek i autobusów, a kurzy się tu fest, młodzi ludzie siadają na starych murach obronnych, grają i śpiewają. Niewiele można tu robić. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja, w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. I na naszej trójkowej stronie i na facebookowej stronie Kierunek Azja znajdą Państwo zdjęcia, relacje te, które słyszeliśmy, a do tego jeszcze dochodzą zdjęcia, a na zdjęciach m.in. bohaterowie, o których Tomek opowiada w swojej podróży i z którymi się spotyka. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dziś Dzień Uprzejmości na Drodze. Ja w sprawie Dnia Uprzejmości na Drodze chciałem powiedzieć tylko tyle, że jest naprawdę coraz lepiej i chciałem podziękować dzisiaj kierowcy czerwonego tira z Jordanowa, który znalazł na drodze mój portfel, znalazł mnie na podstawie wizytówek, zadzwonił do mnie i oddał całą zawartość wraz z pieniędzmi. Także jak widać, nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Dziękuję panu za telefon, a dla kierowcy czerwonego tira z Jordanowa ukłony. 22 i 7 trójek. You're back in school. I don't mind staying home, but winter here is cruel. Bittersweet memories, getting blown out east on the tail of the summer breeze. Feeding my heart with such a strange. In case you don't remember me, Jane, feed my heart, but I'm your man. June to September, please remember, I miss you, my Canadian Jane. Now this town will never be the same. Ooh, ooh, ooh, ooh. No, this town will never be the same. W sprawie warszawskich tych kierowców, których tutaj słuchaczka odsądzała od czci i wiary. Ja jestem Gorol ze Śląska i jak bywam w Warszawie, to powiem, że warszawscy kierowcy bardzo często wpuszczają, a że nie zawsze dziękują, to jest oczywiste, bo Boże drogi, to jest tak jasne, że jeżeli ktoś czeka na to, żeby go przepuścić, się go przepuszcza, że nie zawsze trzeba za to specjalnie dziękować. No też mam wrażenie, że w Warszawie wcale nie jest najgorzej, jeśli chodzi o uprzejmość. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Po poniedziałkowym zamachu w petersburskim metrze rosyjska policja dziś zatrzymała 6 osób, które miały rekrutować chętnych do wstąpienia w szeregi tzw. państwa islamskiego. Jak podaje BBC, wszystkie pochodzą z Azji Środkowej. Od początku roku w Europie doszło do 8 zamachów terrorystycznych, w których zginęły 22 osoby. Zdaniem wielu zamachy to nowa rzeczywistość na starym kontynencie, do której musimy przywyknąć. Ale jak mówią eksperci, nie jest ona wcale taka nowa. At least 13 adults and 4 children from this small Scottish town are dead or unaccounted for. Arab terrorists armed with submachine guns, faces blackened, a couple of them. Może paradoksalnie Europa jest obecnie bezpieczniejsza niż była w latach 70., 80. do połowy lat 90. Ekspertka do spraw terroryzmu Katarzyna Maniszewska. W Europie wówczas w ciągu tych ostatnich 45 lat doszło do 16 tysięcy zamachów terrorystycznych. W samym roku 79 w Europie tych zamachów było ponad 1000. Średnio, jakbyśmy to wyliczyli na te 45 lat ostatnich, w Europie dochodziło tygodniowo do 350 zamachów. To jest 10 zamachów terrorystycznych dziennie. Proszę sobie to wyobrazić. Teraz naprawdę żyjemy w bezpieczniejszych czasach. Ten terroryzm, który pamiętamy sprzed 2001 roku, jest zupełnie innym zagrożeniem. Ekspert do spraw terroryzmu Krzysztof Lidl. To był terroryzm, który potrzebował tak zwanego trzeciego podmiotu, czyli były organizacje terrorystyczne, ich przeciwnik w postaci państw. Natomiast społeczeństwo było tym odbiorcą, który miał zareagować na wydarzenie. Dlatego terroryści dobierali głównie takie cele jak przedstawiciel rządu, policjant, wojskowy, biznesmen. Rzadko kiedy decydowali się na uderzenia na oślep, w którym ginęłyby niewinne osoby. Chyba jedna fundamentalna różnica jest taka, że my dziś skupiamy się na tym dżihadystycznym zagrożeniu terrorystycznym w Europie i słusznie. Ekspert do spraw terroryzmu, autor książki Człowiek z małą bombą, Kacper Rękawek. Kiedyś w Europie tych typów terroryzmu było po prostu więcej. Na wielką skalę w niektórych krajach działali separatyści. Bardzo mocno aktywni byli terroryści skrajnej lewicy. To o tym też warto pamiętać. Separatyści, Irlandia, Hiszpania, Baskowie. Bardzo istotne były motywy ideologiczne lewicowe. W Europie działało wiele grup terrorystycznych lewicowych. One ze sobą współpracowały. Co więcej, współpracowały też z terrorystami z krajów arabskich. I wtedy właśnie zaczęło się zjawisko globalizacji terroryzmu. Tak naprawdę na poradzenie sobie z tym terroryzmem lat 70. złożyło się kilka czynników. Oczywiście jednym z podstawowych było to, że upadł ten dwubiegunowy świat. I tak naprawdę te organizacje straciły swoich sponsorów i popleczników. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach organizacje terrorystyczne tak naprawdę były narzędziem w rękach tych głównych graczy. Mam tu na myśli blok wschodni ze Związkiem Radzieckim na czele i Stany Zjednoczone i ten blok zachodni. Ale również te organizacje były łatwiejsze do zwalczania z punktu widzenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bo były to organizacje hierarchiczne. W przeciwieństwie do dzisiejszych, które mają charakter sieciowy. Tam dało się wyeliminować poszczególnych członków, dało się wyeliminować poszczególne elementy. W organizacjach sieciowych usunięcie jakiegoś elementu sieci tak naprawdę nie powoduje, że organizacja zostaje zlikwidowana i to jest też ta podstawowa różnica. O terroryzm w Europie i o terroryzm w Europie w różnych dekadach pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa minęła, 17.30. Dziś audycja popołudniowa krótsza, bo o 18.05 gala Srebrnych Ust ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, czyli za pół godziny. A teraz skrót wiadomości. Radosław Mróz. I na początek Nowy Jork. Tam nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Tematem spotkania jest atak z użyciem broni chemicznej, o który podejrzewane są wojska rządowe. Podczas dyskusji krytykowano Rosję za ochronę reżimu Bashara al-Assada. Do ataku doszło w prowincji Idlib. Światowa Organizacja Zdrowia WHO poinformowała, że u niektórych ofiar ataku stwierdzono ślady substancji chemicznych. W ataku zginęło co najmniej 72 cywilów, w tym dzieci. Oskarżono planowanie zamachu na Sejm. Brunon Kwiecień zeznaje w swoim procesie apelacyjnym. Doktor chemii stwierdził, że proces pierwszej instancji był polityczny. Jak przekonywał, padł on ofiarą spisku ze strony ABW. Planowanie ataku na Sejm nazwał z kolei żartem. moje poglądy polityczne, moja wiedza na temat materiałów głowy skłoniły ABW do tego, żeby podjąć próbę namawiania mnie do zrealizowania pomysłu zamachu na Sejm. Po to, że ja sobie żartowałem, to nie ulega żadnej wątpliwości. To nie dosyć, że ABW nie zna się na żartach, to i pani sędzia nie ma poczucia humoru i pan prokurator. W pierwszej instancji Bruno Kwiecień został skazany na 13 lat więzienia. Kto nowym rzecznikiem MON-u, szef resortu Antoni Macierewicz, zapowiada w Polskim Radiu, że wkrótce przedstawi następcę Bartłomieja Misiewicza. Nie podaje nazwiska, ale zdradził, że będzie to kobieta. Wiemy już, że to jest kobieta i wiemy, że to jest kobieta odważna, dzielna i skutecznie działająca. W ostatnim czasie za swoje działania Bartłomiej Misiewicz krytykowany był m.in. przez prezesa PiSu. Moje stanowisko jest całkowicie jednoznaczne. On powinien zniknąć ze sceny politycznej, stwierdził Jarosław Kaczyński. W trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Oznacza, że oprocentowanie lokat i kredytów w złotych się nie zmieni. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz podkreśla, że decyzja członków Rady nie jest zaskoczeniem. Absolutnie nie. Rynki się od dawna spodziewały, że taka będzie decyzja. Widać to chociażby po wycenach kontraktów terminowych na 3-miesięczny WIBOR, gdzie krzywa jest w takim perspektywie nawet jednego roku dosyć płaska, więc to sugeruje, że no rynek też na przyszłe miesiące nie spodziewa się jakiejś zmiany poziomu stóp procentowych. Ekspert wyjaśnia, że za pozostawieniem dotychczasowego poziomu stóp przemawiają dane z polskiej gospodarki. Chociażby ostatni wstępny odczyt inflacji, który jednak wbrew oczekiwaniom okazał się niższy, więc to jest silny argument i inflacja jest jednak poniżej celu Narodowego Banku Polskiego i w związku z tym nie ma potrzeby, żeby zmieniać poziom stóp procentowych. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego pozostanie więc na poziomie 1,5%. Prawie 200 tysięcy firm może skorzystać z uproszczeń, które mają wejść w życie od przyszłego roku. Chodzi o niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tysięcy złotych. Resort rozwoju przygotował projekty ustaw w tej sprawie, mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wspieranie przedsiębiorczości, wspieranie możliwości, ułatwianie zakładania działalności gospodarczej oraz wyjście z szarej strefy to były dwa cele podstawowe, jakie nam przyświecały. Jadwiga Emilewicz podkreśla, że żaden z przedsiębiorców nie straci na tej regulacji. Wszystkie dotychczasowe przywileje pozostaną w mocy, a ci, którzy będą chcieli skorzystać z nowych rozwiązań, będą to mogli zrobić dobrowolnie. Szacujemy, że koszty związane z tym rozwiązaniem będą dla budżetu wyniosiły około 180 milionów złotych, przy czym zakładamy, że dodatkowy wpływ do budżetu od każdego przedsiębiorcy, który z szarej strefy wejdzie do systemu, to będzie około 5600 zł. Resort rozwoju liczy, że prace nad nowymi rozwiązaniami zakończą się przed wakacjami. 31 marca wniosek o wpis skierowano do wykazu prac legislacyjnych rządu. Dzisiaj giełda papierów wartościowych w Warszawie kończy dzień wzrostami. WIG20 na plusie 0,64%, WIG60%. Obroty wyniosły ponad 961 milionów złotych. Frank szwajcarski kosztuje 3,95 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,96 zł, funt brytyjski kosztuje 4,94 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. W wielu miejscach teraz przetaczają się burze, burzowo w południowo-wschodniej części kraju. W nocy przelotne opady deszczu wszędzie się mogą zdarzyć. Przed nami pogorszenie pogody. Na wschodzie i na południowym wschodzie burze. W rejonach podgórskich i w górach okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej i to poważny, bo nawet o 15 centymetrów. Temperatura minimalnie spadnie do 2 stopni lokalnie na północy i do 8 w tym samym czasie na Podkarpaciu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i dużo, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach mogą to być opady śniegu. Temperatura jutro niższa od 8 do 11-12 stopni, a na północy nad morzem do 7 stopni, w dolinach karpackich lokalnie 3 stopnie. Wysoko w górach porywisty wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka.

jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Na sprawie uprzejmości na drodze. Kiedyś zwróciłem uwagę instruktorowi nauki jazdy, dlaczego nie poprosił swojej kursantki, żeby była uprzejma i żeby kogoś nie puściła. To powiedział, żebym się odczepił. W związku z tym nie wymagajmy od kierowców, skoro nawet instruktorzy tego nie uczą. No to na wyjątkowego instruktora gbura trochę pan trafił. 22 i 7 trójek. Na kursach nauki jazdy nie uczą także tego, że autostradą nie jeździ się pod prąd. Nie uczą, no to przecież to oczywiste, że autostradą nie jeździ się pod prąd. Niby oczywiste. Zapraszamy do trójki. A się zdarza niestety i teraz przyjrzymy się jeździe pod prąd. Pół biedy, jeśli nieostrożny kierowca wjedzie od strony zakazu wjazdu w ulicę jednokierunkową. Gorzej, jeśli taki mistrz kierownicy ruszy pod prąd na trasie szybkiego ruchu, na ekspresówce czy na autostradzie. A takie sytuacje niestety zdarzają się i są bardzo niebezpieczne. Drodzy, uważajcie, tam w stronę Krakowa autostradą pod prąd jedzie Volvo. Uważajcie. Miałem szczęście nie widzieć czegoś takiego na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu. Maciej Brzeziński, tygodnik Autoświat. Człowiek jest tak zmęczony i do tego nie dowidzi, że de facto nie wie, co się dzieje, jest noc i tylko sobie znanym sposobem wjeżdża pod prąd, nie zdając sobie z tego sprawy. Druga rzecz, człowiek jest niedoświadczony, głupi, nie ma zbyt mocnych słów na to. Przyjechał zjazd, zawraca, jedzie pod prąd. To już czyni świadomie. Ale to już czyni świadomie i to już nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. To powinno być karane jak przestępstwo. Pod prąd jedzie! Ja... Co za idiota! Przede wszystkim tutaj możemy stwierdzić, że nie wszyscy patrzą na znaki. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski, zespół prasowy Komendy Głównej Policji. To oznakowanie na naszych drogach czasami się zmienia. Jest wprowadzana nowa organizacja ruchu. Kierowcy jeżdżą na pamięć, nie patrzą na to, jakie są postawione znaki. I faktycznie zdarza się tak, że wjeżdżają pod prąd. Bardzo częstym tłumaczeniem jest to, że system nawigacji takich pokierował. Co to? Idiota! Co za pajac! Ten kierowca, który jedzie zgodnie z przepisami, ma na liczniku 140 km na godzinę. To już wystarczy, żeby zginęli wszyscy i w jednym samochodzie, i w drugim. Uwaga mobilem! Uwaga, uwaga! Weźcie tam, ostrzegajcie! Wszystkich gość jedzie pod prąd, ósemką. Miał jechać jak na Wrocław, a jedzie na drugim pasie naprzeciwko. Uwaga! Wreszcie ja widzę trzeci bardzo istotny powód, dla którego ludzie jeżdżą czasami pod prąd. Wjeżdżają na rondla nie tak jak trzeba, albo skręcają nie tak jak trzeba i w rezultacie jadą pod prąd. To są telefony komórkowe. Nie mówię tylko o telefonie trzymanym przy uchu, bo to, czy ten telefon jest przy uchu, czy też jest włączony zestaw głośnomówiący, nie chodzi bowiem o rękę, tylko chodzi o to, że zajęty jest mózg kierowcy. Osoba pochłonięta rozmową jest w stanie zrobić głupią rzecz w postaci wjechania na rondo w odwrotnym kierunku, albo skręcenia na skrzyżowaniu tak, że za chwilę, szczególnie przy małym ruchu, gdy można się nie zorientować od razu, że za chwilę jedzie pod prąd na drodze, która stała się trasą szybkiego ruchu ze zwykłej dwupasmówki. Sternik, kurs 350. Jest taki kanał na Mazurach, w którym, żeby przepłynąć pod mostem, no to należy pływać na dwie strony. Raz pływa jedna, raz druga. Jest dlatego sygnalizacja świetlna. Jest zazwyczaj po jednej stronie się świeci zielone, po drugiej czerwona, potem następuje zmiana. Są do tego wyznaczone godziny. No ale często jest tak, że niektórzy nie potrafią zaczekać i na siłę wydaje mi się, że mają mniejszą łódkę, że mają szybszą łódkę i że zdążą. No i płyną wtedy pod prąd i czasami jest tak, że zdążyć nie mogą, no i wtedy już musi interweniować policja. Na wysokości 300 stóp, wiatr 180-18. W powietrzu też można doświadczyć lotu pod prąd. Pilot Łukasz Jachowicz. Nad większością lotnisk jest coś takiego jak krąg nadlotniskowy, to znaczy wszystkie samoloty, które są w okolicy i szykują się do lądowania, robią najpierw kółko w określonym kierunku i niestety co jakiś czas zdarza się, że któremuś z pilotów się to pozajączkuje. Pół biedy, jeżeli jest to mało użytkowane lotnisko, ale gorzej, kiedy akurat trwa na nim ruch i lecimy lądując na zderzenie czołowe z kimś z naprzeciwka. Na szczęście rzadko kończy się to awarią, bo zawsze któryś z pilotów jednak zauważy, że coś jest nie tak. Niestety czasem skutki takiego zdarzenia są tragiczne. A sprawą jazdy pod prąd nie tylko na drogach zainteresował się Tomasz Jeleński. Jeśli chodzi o drogi, to przypominam, dziś mamy Dzień Uprzejmości na Drogach. In a stupor, sitting on the side of the road, ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up, up. If you want my, want my love. Get up, up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way it is. Bless my soul, I can't resist. What's hot as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my, want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my. Fire to Bandito. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nie uwierzą Państwo, ale po drugiej stronie Artur Andrus pod krawatem w garniturze. Bardzo elegancki mężczyzna. Artur wspólnie z Beatą Michniewicz będą prowadzili galę Srebrnych Ust po 18.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i usłyszą Państwo, że jest pod krawatem, bo będzie taki pewnie bardziej trochę. Tak mi się wydaje. 18.05, no 18 z minutami. Rozpoczniemy transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No to tytułem wstępu. Nie będę mówił, bo mogę powiedzieć za dużo. Czasem facetów, by mieć to z głowy, ktoś tam przerzuci, do jakiejś sprawy, co jest na oko, nie do popsucia. A oni myślą w ciszy domowej lub w mózgu w treście, co by tu spieprzyć jeszcze, panowie, co by tu jeszcze. Zaatakował mnie, przewrócił. Najpierw przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości skarżyli się na PO, PSL. Później przedstawiciele Platformy Nowoczesnej i PSL-u skarżyli się na Prawo i Sprawiedliwość. I wie pan co? To jest rzeczywiście dom wariatów. To jest rzeczywiście dom wariatów. Nie oddamy dobrej zmiany. Nie oddamy jej za nic w sieci. To nie jest dobra zmiana, to jest zmiana koszmarna. Ta dobra zmiana niestety doświadczyła odnawialną energię. To jest niezwykła zmiana. Dobra zmiana jest między innymi tutaj w Radomiu. ściema. Wielka ściema. Skok na kasę, dojna zmiana. Misiewicz w każdej spółce. Sukces jest wielki. To jest blef i to jest oszustwo. Kurito plus. Gdy się zamyka bufet, to jest wielki krzyk albo kwik, zależy jak kto woli. Uczyli się od nas jeść widelcem parę wieków temu, więc być może w taki sposób teraz się zachowują. Zdrowe świnie, które pozostają w farmach, są po prostu zdrowe. Dla orwellowskich równych świniaków bardzo wiele, a dla tych równiejszych 12 zł to dla was za dużo. Koń by tego nie wytrzymał. W takim razie gdzie jest klacz Pinga? Klapki na oczy i idzie po swoje. Zdychający krokodyl wierzga. Mamy spokojne, stabilne emocjonalnie słonie. Czasami bywa tak, że są one nawet spokojniejsze i bardziej stabilne niż niektórzy radni. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. Prosiłem, zasugerowałem, żeby nie zachowywali się jak małpy w cyrku. Natomiast szczerze mówiąc, jeżeli miałbym kogoś przepraszać, to przeprosiłbym raczej te małpy. Nie poznaję człowieka. Musi pan, panie pośle, uważać, co pan je. Podgrzewane kotlety. Zieloną herbatę. Każdy grzyb. Drożdżówki. Rosół z bażanta, perliczki z kołdunami, pieczony udziec jagnięcy z owocami czarnej porzeczki. Za wiele by umrzeć, za mało by żyć. Frakcja nienajedzonych zwyciężyła z frakcją sytych, najedzonych kotów. Z jednej strony głaszczemy, a z drugiej strony pokazujemy pazury. Pan nie macha palcem, pani marszałek. Nie możemy chować głowy w piasek i zachowywać się jak w strusie. Tutaj nie ma zbyt wielu orłów. To są dzikie ptaki, czyli mogą spadać w różnych miejscach. Do zadania pytania zgłosiła się pani Joanna Wielgus. Pani Janna Szojring-Wielgus, Nowoczesna. Panie marszałku, nazywam się Szojring-Wielgus. Poprosiłabym, żeby moje nazwisko było wypowiadane tak, jak się nazywam. Gdzie jest pan poseł Terlecki? Chciałabym się zapytać... Panie pośle, porusza się pan lotem błyskawicy. To przypadek niemożliwy i piękny, jak szklana lokomotywa. To, co jest najważniejsze, będzie i jest najważniejsze. I najważniejsze jest najważniejsze. Czas złotych chłopców się skończył. Nie rozumiem kompletnie. I nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Ja się jestem gotów z immunitetu, żeby tą sprawę po męsku załatwić. Dziękuję. Nie przesadzajmy. Kłócimy się o garść helikopterów. Szanowna pani premier, wydarzenia przybrały obrót niekoniecznie wskazujący na możliwość kontynuowania mojej misji w Ministerstwie Finansów. Uczucie do budżetu jest bardzo głębokie. Ten budżet jest po prostu nierealny. On się opiera na slajdach i opowieściach z krainy mchów i paproci. Zanurzyłem się w tym budżecie i zadłużyłem po uszy. 5 strzałek do góry kolorowych. Wiecie za ile? 94 tysiące złotych. Nie dość, że nas puszczą z torbami, a to będą torby pełne bezwartościowych banknotów. Na przykład 7 tysięcy zapłacono za przygotowanie opisu zamówienia na 7 dywanów. 30 tysięcy na przykład, proszę państwa, wydano na szkolenie, jak porozumieć się z kosmitą. A w Komisji Europejskiej siedzą kto? Kosmici? Przemysł kosmiczny to jest właśnie dla nas bardzo dobry kierunek. No to co? Rewolucja ma być? Zderzenie ze statkiem kosmicznym, leczenie śmierci natychmiastowej. Ta sprawa nie ma podwójnego dna, ma jedno i dziurawe. Mniej słów, a więcej czynów. Gadanie jest wrogiem działania, a moim zadaniem jest działanie. A więc idę do pracy. Życzę miłego popołudnia wszystkim. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, proszę państwa. Miłego dnia. Poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, konkurencja bardzo ostra. Finał, gala, Srebrny Chust o 18.05 ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To już niebawem, polecam. Bilety na jutrzejszy koncert Artura Andrusa wyprzedane, ale mam jeszcze 3 podwójne zaproszenia na wielkanocny festiwal Beethovena w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wejściówkami Darek dysponuje, telefon w tej sprawie 22 i 7 trójek. 3 podwójne zaproszenia na wielkanocny festiwal Beethovena w Filharmonii Narodowej w Warszawie na jutro na 19.30. 22 i 7 trójek. Just